أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. سو تو لڑ اللہ کی راہ میں تو ذمہ دار نہیں، سو تو لڑ اللہ کی راہ میں تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا، اور تأکید کر مسلمانوں کو قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے والا. خلاصہ تفسیر: جب جہاد کی ضرورت معلوم ہوئی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں کفار سے قتال کیجئے، اور اگر فرضاً کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو تو کچھ فکر نہ کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجز آپ کے ذاتی فعل کے دوسرے شخص کے فعل کا کوئی حکم نہیں، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو صرف ترغیب دے دیجئے، پھر اگر کوئی ساتھ نہ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری الذمہ ہیں. نہ تو بعض پرس کی فکر کیجئے جس کی وجہ مذکور ہو چکی، اور نہ تنہا رہ جانے کا غم کیجئے جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور یہ امید دلانا وعدہ ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے اور ان کو مغلوب کر دیں گے، اور گو یہ بڑے زوردار نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ زور جنگ میں ان سے بمدارج بے شمار زیادہ شدید اور قوی ہیں، اور مخالف کو سخت سزا دیتے ہیں. معارف و مسائل: شان نزول: جب غزوہ احد شوال میں ہو چکا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں کفار کے وعدے کے موافق بدر میں مقابلے کے لیے جانا چاہا، جس کو مؤرخین بدر صغرا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اس وقت بعض لوگوں نے تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور بعض نے افواہی خبروں کی وجہ سے جانے میں کچھ تامل کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ کچے مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں توفق مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. اس ہدایت کے پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 ہمراہیوں کے ساتھ بدر صغرا کو تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان کے ساتھ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا. رب تعالی جل شانہ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، اور کوئی مقابلے میں نہ آیا، اور وہ اپنے وعدے سے جھوٹے ہوئے. اللہ تعالی نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے. قرآنی احکام کا حسن اسلوب: فقاتل فی سبیل اللہ. اس آیت کے پہلے جملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جائیے، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو. مگر ساتھ ہی دوسرے جملے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دوسرے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا کام بھی چھوڑے نہیں، ترغیب کے بعد وہ بھی تیار نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض ادا کر چکے، ان کے فعل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باز پرس نہ ہوگی. اسی کے ساتھ تنے تنہا جنگ کرنے کو میں جو خطرہ ہو سکتا تھا اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے اور ان کو مرعوب و مغلوب کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا ہی کامیاب کر دے، پھر اس کے بعد اس کامیاب ہونے پر دلیل بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جس کی قوت جنگ اور زور جنگ ان کافروں سے بدر جہاں جاتا ہے تو پھر کامیابی بھی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے. پھر اسی شدت بعث کے ساتھ اپنی سزا کی شدت بھی بیان فرمائی. یہ سزا خواہ قیامت میں ہو جیسا کہ ظاہر ہے یا دنیا میں ہو جیسا کہ بعض نے کہا, بہرحال جس طرح جنگ کرنے میں ہماری قوت و طاقت بڑھی ہوئی ہے اسی طرح سزا دینے میں بھی ہماری سزا بہت سخت ہے. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. الله لا إله إلا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَلِيفًا. جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ, اور جو کوئی سفارش کرے بری بات میں اس پر بھی ہے ایک بوجھ اس میں سے, اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اور جب تم کو دعا دیوے کوئی تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر یا وہی کہو الٹ کر, بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا, اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں, بے شک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن اس میں کہ کچھ شبہ نہیں, اور اللہ سے سچی بات کس کی بات. خلاصہ تفسیر, جو شخص اچھی سفارش کرے یعنی جس کا طریق و مقصود دونوں مشروع ہوں اس کو اس سفارش کی وجہ سے ثواب کا حصہ ملے گا, اور جو شخص بری سفارش کرے یعنی جس کا طریق و غرض غیر مشروع ہو اس کو اس سفارش کی وجہ سے گناہ کا حصہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں, وہ اپنی قدرت سے نیکی پر ثواب اور بدی پر عذاب دے سکتے ہیں. اور جب تم کو کوئی مشروع طور پر سلام کرے تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یعنی جواب دو, یا جواب میں ویسے ہی الفاظ کہہ دو, تم کو دونوں اختیار دیے جاتے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یعنی ہر عمل پر حساب لیں گے, یعنی ان کا قانون یہی ہے, اور یوں اپنے فضل سے معاف کر دیں اور وہ اور بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں, وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن اس میں کوئی شبہ نہیں, اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی. جب وہ خبر دے رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہی ہے. معارف و مسائل, سفارش کی حقیقت اور اس کے احکام اور اقسام. من یشفع شفاعتا حسنا, اس آیت میں شفاعت یعنی سفارش کو اچھی اور بری دو قسموں میں تقسیم فرما کر اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا, اور یہ بھی بتلا دیا کہ نہ صرف ہر سفارش بری ہے اور نہ ہر سفارش اچھی. ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ اچھی سفارش کرنے والے کو ثواب کا حصہ ملے گا اور بری سفارش کرنے والے کو عذاب کا. آیت میں اچھی سفارش کے ساتھ نصیبن کا لفظ آیا ہے اور بری سفارش کے ساتھ کفلن کا, اور لغت میں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی کسی چیز کا ایک حصہ, لیکن عرف عام میں لفظ نصیب اچھے حصے کے لیے بولا جاتا ہے اور لفظ کفل اکثر برے حصے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگرچہ کہیں کہیں اچھے حصے کے لیے بھی لفظ کفل استعمال ہوا ہے, جیسے قرآن کریم میں کفلین من رحمتہ، جیسے قرآن کریم میں کفلین من رحمتہ ارشاد ہے. شفاعت کے لفظی معنی ملنے یا ملانے کے ہیں، اس وجہ سے لفظ شفع عربی زبان میں جوڑے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے بالمقابل لفظ وطر بمعنی طاق استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے شفاعت کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو قوی کر دیا جائے، یا بے کس اکیلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ جائز شفاعت و سفارش کے لیے ایک تو یہ شرط ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو، دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبے کو بوجہ کمزوری خود بڑے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، آپ پہنچا دیں. اس سے معلوم ہوا کہ خلاف حق سفارش کرنا یا دوسروں کو اس کے قبول پر مجبور کرنا شفاعت سیئہ یعنی بری سفارش ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سفارش میں اپنے تعلق یا وجاہت سے طریقہ دباؤ اور اجبار کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی ظلم ہونے کی وجہ سے جائز نہیں، اسی لیے وہ شفاعت سیئہ میں داخل ہے. اب خلاصہ مضمون آیت مذکورہ کا یہ ہو گیا کہ جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لیے جائز طریقے پر سفارش کرے تو اس کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور اسی طرح جو کسی ناجائز کام کے لیے یا ناجائز طریقے پر سفارش کرے گا اس کو عذاب کا حصہ ملے گا. حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی گئی ہے وہ جب اس مظلوم یا محروم کا کام کر دے تو جس طرح اس کام کرنے والے افسر کو ثواب ملے گا، اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. اسی طرح کسی ناجائز کام کی سفارش کرنے والا بھی گناہگار ہوگا، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ سفارش کرنے والے کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ اس کی سفارش مؤثر اور کامیاب بھی ہو، بلکہ اس کو بہرحال اپنا حصہ ملے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدال علی الخیر کفاعلی، یعنی جو شخص کسی نیکی پر کسی کو آمادہ کرے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا اس نیک عمل کرنے والے کو. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، یعنی جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی تو وہ قیامت میں حق تعالی کی پیشی میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالی کی رحمت سے محروم و مایوس ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نیکی پر کسی کو آمادہ کرنا نیک عمل اور برابر کا ثواب رکھتا ہے، اسی طرح بدی اور گناہ پر کسی کو آمادہ کرنا یا سہارا دینا بھی برابر کا گناہ ہے. آخر آیت میں نشان فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، لفظ مقیت کے معنی لغت کے اعتبار سے قادر و مقتدر کے بھی ہیں، اور حاضر و نگراں کے بھی، اور روزی تقسیم کرنے والے کے بھی. اور اس جملے میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. پہلے معنی کے اعتبار سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا یا سزا اس کے لیے دشوار نہیں. اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر نگراں و حاضر ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے. محض لوجہ اللہ کسی بھائی کی امداد کرنا مقصود ہے یا کوئی اپنی غرض بطور رشوت کے اس سے حاصل کرنا ہے. اور تیسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ رزق و روزی کی تقسیم کا تو اللہ تعالی خود متکفل ہے، جتنا کسی کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، کسی کی سفارش کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جائے گا، بلکہ جس کو جتنی چاہے روزی عطا فرمائے گا. البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے کہ وہ ایک کمزور کی اعانت ہے. حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہے. اسی بنا پر صحیح بخاری کے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالی اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو. اس حدیث میں جہاں سفارش کا موجب ثواب ہونا فرمایا ہے، وہیں یہ بھی بتلایا کہ سفارش کی حد یہی ہے کہ کمزور آدمی جو خود اپنی بات کسی بڑے تک پہنچانے اور اپنی حاجت صحیح طور پر بیان کرنے پر قادر نہ ہو، تم اس کی بات وہاں تک پہنچا دو، آگے وہ سفارش مانی جائے یا نہ مانی جائے اور اس شخص کا مطلوبہ کام پورا ہو یا نہ ہو، اس میں آپ کا کوئی دخل نہ ہونا چاہیے اور اس کے خلاف ہونے کی صورت میں آپ پر کوئی ناگواری نہ ہونی چاہیے۔ حدیث کے آخری جملے میں وَيَقْوَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ کا یہی مطلب ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ سفارش کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ وہ سفارش کامیاب ہو، بلکہ اس ثواب و عذاب کا تعلق مطلق سفارش کر دینے سے ہے۔ آپ نے شفاعت حسنہ کر دی تو ثواب کے مستحق ہو گئے، اور شفاعت سیئہ کر دی تو عذاب کے مستوجب بن گئے، خواہ آپ کی سفارش پر عمل ہو یا نہ ہو۔ تفسیر بحر محیط اور بیان القرآن وغیرہ میں من یشفع میں لفظ منہا کو سببی ہی قرار دے کر اس کی طرف اشارہ بتلایا ہے، اور تفسیر مظہری میں امام تفسیر مجاہد علیہ الرحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ سفارش کرنے والے کو سفارش کا ثواب ملے گا اگرچہ اس کی سفارش قبول نہ کی گئی ہو، اور یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی دوسرے انسان کے پاس جو سفارش کی جائے اس کا بھی یہی اصول ہونا چاہیے کہ سفارش کر کے آدمی فارغ ہو جائے، اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرے، جیسا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ کنیز سے یہ سفارش فرمائی کہ اس نے جو اپنے شوہر مغیث رضی اللہ عنہ سے طلاق حاصل کر لی ہے اور وہ اس کی محبت میں پریشان پھرتے ہیں، دوبارہ انہیں سے نکاح کر لے۔ مغیث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر سفارش ہے تو میری طبیعت اس پر بالکل آمادہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں سفارش ہی ہے۔ مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف اصول کوئی ناگواری نہ ہوگی، اس لیے صاف عرض کر دیا کہ تو پھر میں یہ سفارش قبول نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے حال پر رہنے دیا۔ یہ تھی حقیقت سفارش کی، جو شرعاً باعث اجر و ثواب تھی۔ آج کل لوگوں نے جو اس کا حلیہ بگاڑا ہے وہ در حقیقت سفارش نہیں ہوتی بلکہ تعلقات یا وجاہت کا اثر اور دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی سفارش نہ مانی جائے تو ناراض ہوتے ہیں بلکہ دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ کسی ایسے شخص پر ایسا دباؤ ڈالنا کہ وہ ضمیر اور مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور ہو جائے اکراہ و اجبار میں داخل اور سخت گناہ ہے، اور ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کے مال یا کسی کے حق پر زبردستی قبضہ کر لے۔ وہ شخص شرعاً اور قانوناً آزاد خود مختار تھا، آپ نے اس کو مجبور کر کے اس کی آزادی سلب کر لی۔ اس کی مثال تو ایسی ہوگی کہ کسی محتاج کی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے کا مال چرا کر اس کو دے دیا جائے۔ سفارش پر کچھ معاوضہ لینا رشوت ہے اور حرام ہے۔ جس سفارش پر کوئی معاوضہ لیا جائے وہ رشوت ہے، حدیث میں اس کو سخت و حرام فرمایا ہے۔ اس میں ہر طرح کی رشوت داخل ہے، خواہ وہ مالی ہو یا یہ کہ اس کا کام کرنے کے عوض اپنا کوئی کام اس سے لیا جائے۔ تفسیر کشاف وغیرہ میں ہے کہ شفاعت حسنہ وہ ہے جس کا منشا کسی مسلمان کے حق کو پورا کرنا ہو، یا اس کو کوئی جائز نفع پہنچانا، یا مضرت اور نقصان سے بچانا ہو، اور یہ سفارش کا کام بھی کسی دنیاوی جوڑ توڑ کے لیے نہ ہو بلکہ محض اللہ کے لیے کمزور کی رعایت مقصود ہو، اور اس سفارش پر کوئی رشوت مالی یا جانی نہ لی جائے، اور یہ سفارش کسی ناجائز کام میں بھی نہ ہو۔ نیز یہ سفارش کسی ایسے ثابت شدہ جرم کی معافی کے لیے نہ ہو جس کی سزا قرآن میں معین و مقرر ہے۔ تفسیر بحر محیط اور مظہری وغیرہ میں ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی شفاعت حسنہ میں داخل ہے، اور دعا کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کے لیے کوئی دعائے خیر کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، یعنی اللہ تعالیٰ تیری بھی حاجت پوری فرمائیں. سلام اور اسلام. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. اس آیت میں اللہ تعالی نے سلام اور اس کے جواب کے آداب بتلائے ہیں. لفظ تحیہ کی تشریح اور اس کا تاریخی پہلو. تحیہ کے لفظی معنی ہے کسی کو حیاک اللہ کہنا، یعنی اللہ تم کو زندہ رکھے. قبل از اسلام عرب کی عادت تھی کہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو حیاک اللہ، یا انعم اللہ بک عینا، یا انعم صباحا وغیرہ الفاظ سے سلام کیا کرتے تھے. اسلام نے اس طرز تحیہ کو بدل کر السلام علیکم کہنے کا طریقہ جاری کیا، جس کے معنی ہے تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامت رہو. ابن عربی علیہ الرحمہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ سلام اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور السلام علیکم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رقیب علیکم، یعنی اللہ تعالی تمہارا محافظ ہے. اسلامی سلام تمام دوسری اقوام کے سلام سے بہتر ہے. دنیا کی ہر مہذب قوم میں اس کا رواج ہے کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو کوئی کلمہ آپس کی موانست اور اظہار محبت کے لیے کہیں، لیکن موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا ایسا جامع نہیں، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ادائے حق محبت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام آفات اور آلام سے سلامت رکھیں. پھر دعا بھی عرب کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی نہیں بلکہ حیات طیبہ کی دعا ہے، یعنی تمام آفات اور آلام سے محفوظ رہنے کی. اسی کے ساتھ اس کا بھی اظہار ہے کہ ہم اور تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کو کوئی نفع بغیر اس کے اذن کے نہیں پہنچا سکتا. اس معنی کے اعتبار سے ایک کلمہ ایک عبادت بھی ہے، اور اپنے بھائی مسلمان کو خدا تعالی کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی. اسی کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو شخص اللہ تعالی سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام آفات اور تکالیف سے محفوظ فرما دے، تو اس کے ضمن میں گویا یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے مامون ہو، تمہاری جان مال آبرو کا میں محافظ ہوں. ابن عربی علیہ الرحمہ نے احکام القرآن میں امام ابن عینیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، اتدریم السلام یقول انت آمن منی، یعنی تم جانتے ہو کہ سلام کیا چیز ہے؟ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مامون رہو. خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تحیہ ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے، تذکیر بھی، اپنے بھائی مسلمان سے اظہار تعلق و محبت بھی، اس کے لیے بہترین دعا بھی، اور اس سے یہ معاہدہ بھی کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، جیسا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، یعنی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کاش مسلمان اس کلمے کو عام لوگوں کی رسم کی طرح ادا نہ کرے بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اختیار کرے، تو شاید پوری قوم کی اصلاح کے لیے یہی کافی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہم سلام کو رواج دینے کی بڑی تاکید فرمائی اور اس کو افضل الاعمال قرار دیا، اور اس کے فضائل و برکات اور اجر و ثواب بیان فرمائے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لیے خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلا دو اور سلام کو عام کرو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتداء کرے۔ مسند بزار اور معجم کبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، اس لیے تم آپس میں سلام کو عام کرو، کیونکہ مسلمان آدمی جب کسی مجلس میں جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب کو سلام یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی۔ اگر مجلس والوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا تو ایسے لوگ اس کو جواب دیں گے جو اس مجلس والوں سے بہتر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو سلام میں بخل کرے۔ طبرانی، معجم کبیر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو اثر ہوا اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اکثر بازار میں صرف اس لیے جایا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کریں، کچھ خریدنا یا فروخت کرنا مقصود نہ ہوتا تھا۔ یہ روایت موتا امام مالک میں طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت اوپر ذکر کی گئی ہے اس میں ارشاد یہ ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو یا کم از کم ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے سلام میں الفاظ کہے السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک اور کلمہ بڑھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے سلام ہی میں تینوں کلمے بڑھا کر کہا یا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف ایک کلمہ وعلیک ارشاد فرمایا۔ ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو حضرات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کئی کلمات دعا کے ارشاد فرمائے اور میں نے ان سب الفاظ سے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیک پر اکتفا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں اضافہ کرتے، تم نے سارے کلمات اپنے سلام ہی میں جمع کر دیے، اس لیے ہم نے قرآنی تعلیم کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بالمثل دینے پر اکتفا کر لیا۔ اس روایت کو ابن جریر اور ابن حاتم رحم اللہ علیہما نے مختلف اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حدیث مذکور سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب اس سے اچھے الفاظ میں دینے کا جو حکم آیت مذکورہ میں آیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے الفاظ سے بڑھا کر جواب دیا جائے۔ مثلا اس نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کلمات کی زیادتی صرف تین کلمات تک مسنون ہے، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں، اور حکمت اس کی ظاہر ہے کہ سلام کا موقع مختصر کلام کرنے کا مقتضی ہے، اس میں اتنی زیادتی مناسب نہیں ہے جو کسی کام میں مخل یا سننے والے پر بھاری ہو جائے۔ اسی لیے جب ایک صاحب نے اپنے ابتدائی سلام ہی میں تینوں کلمے جمع کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور زیادتی سے اعتراض فرمایا۔ اس کی مزید توضیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمائی کہ مذکورہ تینوں سے زیادہ کرنے والے کو یہ کہہ کر روک دیا کہ ان السلام قد انتہا الی البرکہ، یعنی سلام سے لفظ برکت پر ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ تیسری بات حدیث مذکور سے یہ معلوم ہوئی کہ سلام میں تین کلمہ کہنے والے کے جواب میں اگر صرف ایک کلمہ ہی کہہ دیا جائے تو وہ بھی ادائے بالمثل کے حکم میں حکم قرآنی او ردوہا کی تعمیل کے لیے کافی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کلمے پر اکتفا فرمایا ہے. مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمے جواب دینا تو واجب ہے، اگر بغیر کسی عذر شرعی کے جواب نہ دیا تو گناہ گار ہوگا. البتہ جواب دینے میں دو باتوں کا اختیار ہے، ایک یہ کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ہے ان سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، دوسرے یہ کہ بعین ہی انہی الفاظ سے جواب دے دیا جائے. اس آیت میں سلام کے جواب دینے کو تو لازم واجب صراحتاً بتلا دیا گیا ہے، لیکن ابتداءً سلام کرنے کا کیا درجہ ہے اس کا بیان صراحتاً نہیں ہے، مگر اذا حییتم میں اس کے حکم کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کیونکہ اس لفظ کو بصیغہ مجہول بغیر تعیین فاعل ذکر کرنے میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ سلام ایسی چیز ہے جو عادتاً سب ہی مسلمان کرتے ہیں. مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے، اور سلام کی تاکید اور فضائل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ابھی آپ سن چکے ہیں. ان سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء سلام کرنا بھی سنت مؤکدہ سے کم نہیں. تفسیر بحر محیط میں ہے کہ ابتدائی سلام تو اکثر علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السلام تطوع والرد فریضہ، یعنی ابتداء سلام کرنے میں تو اختیار ہے، ابتداء سلام کرنے میں تو اختیار ہے، لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم قرآنی کی مزید تشریح کے طور پر سلام اور جواب سلام کے متعلق اور بھی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ بھی مختصر طور پر ملاحظہ کر لیجئے. صحیحین کی حدیث میں ہے کہ جو شخص سواری پر ہو اس کو چاہیے کہ پیادہ چلنے والے کو خود سلام کرے، اور جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو لوگ تعداد میں قلیل ہوں وہ کسی بڑی جماعت پر گزریں تو ان کو چاہیے کہ سلام کی ابتدا کریں. ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائیں تو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے. کہ اس سے اس کے لیے بھی برکت ہوگی اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی. ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان سے بار بار ملاقات ہو تو ہر مرتبہ سلام کرنا چاہیے، اور جس طرح اول ملاقات کے وقت سلام کرنا مسنون ہے، اسی طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون اور ثواب ہے. ترمذی، ابو داؤد میں یہ حکم بروایت قتادہ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے. اور یہ حکم جو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس سے چند حالات مستثنا ہیں. جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اگر کوئی اس کو سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں بلکہ مفسد نماز ہے. اسی طرح جو شخص خطبہ دے رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے، یا اذان یا اقامت کہہ رہا ہے، یا دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے، یا انسانی ضروریات استنجا وغیرہ میں مشغول ہے، اس کو اس حالت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں، اور اس کے ذمے جواب دینا بھی واجب نہیں. اختتام مضمون پر فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یعنی اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، جن میں انسان اور اسلامی حقوق مثل سلام اور جواب سلام کے سب امور داخل ہیں، ان کا بھی اللہ تعالی حساب لیں گے. پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو معبود جانو، اور جو کام کرو اس کی عبادت کی نیت سے کرو، وہ تم کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس روز سب کے بدلے عنایت فرمائیں گے. قیامت کا وعدہ اور جزا و سزا کی خبر سب حق ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملے میں دو فریق ہو رہے ہو اور اللہ نے ان کو الٹ دیا بسبب ان کے اعمال کے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے اور جس کو گمراہ کرے اللہ؟ ہرگز نہ پاوے گا تو اس کے لیے کوئی راہ۔ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو پھر تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو دوست بناؤ یہاں تک کہ وطن چھوڑ آویں اللہ کی راہ میں، پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے، یا آئے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں دل ان کے تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا تو ضرور لڑتے تم سے، سو اگر یک سو رہیں وہ تم سے، پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں تم پر صلح تو اللہ نے دی تم کو ان پر راہ۔ اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہیں اور نہ پیش کریں تم پر صلح اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور ان پر ہم نے تم کو دی ہے کھلی سند۔ خلاصہ تفصیل، تین مختلف گروہوں کا بیان اور ان کے احکام۔ پہلے فرقے کا بیان، جب تم ان مرتدین کی حالت دیکھ چکے پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقین کے باب میں تم اختلاف رائے کر کے دو گروہ ہو گئے، کہ ایک گروہ ان کو اب بھی مسلمان کہتا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے ان کو ان کے اعلانیہ کفر کی طرف الٹا پھیر دیا ان کے بعد عمل کے سبب، وہ بدعمل ارتداداً دار الاسلام کو باوجود قدرت کے چھوڑ دینا ہے جو کہ مثل ترک اقرار بالاسلام کے علامت کفر کی تھی، اور واقعے میں تو وہ پہلے بھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور اسی وجہ سے ان کو منافق کہا. کیا تم لوگ اے وہ گروہ جن کو اس طرح کے دار الاسلام کا علامت کفر ہونا معلوم نہیں اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے جبکہ ان لوگوں نے گمراہی اختیار کی گمراہی میں ڈال رکھا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ عزم فعل کے وقت اس فعل کو پیدا کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ غیر مومن گمراہ کو جو ہدایت یافتہ مومن کہتے ہو یہ تمہارے لیے جائز نہیں, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے اس کے مومن ہونے کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے. بس ان لوگوں کو مومن نہ کہنا چاہیے, اور بھلا وہ خود کیا مومن ہوں گے. ان کے غلو فی الکفر کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی خدا نہ کرے کافر بن جاؤ, جس میں تم اور وہ سب ایک طرح ہو جاؤ. سو ان کی جب یہ حالت ہے تو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا, یعنی کسی کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ مت کرنا, کیونکہ دوستی کے جواز کے لیے اسلام شرط ہے. جب تک وہ اللہ کی راہ میں یعنی تکمیل اسلام کے لیے ہجرت نہ کریں, کیونکہ اس وقت ہجرت کا وہ حکم تھا جو اب اقرار بالشہادتین کا ہے, اور تکمیل اسلام کی قید اس لیے ہے کہ دخالی دارالاسلام میں آنا کافی نہیں, یوں تو کفار اہل تجارت بھی آ جاتے ہیں بلکہ اسلامی حیثیت سے آویں, یعنی اسلام بھی ظاہر کریں تاکہ جامع اقرار و ہجرت کے ہو جاویں. اور رہی قلبی تصدیق تو اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے, مسلمانوں کو اس کی تفتیش ضروری نہیں. اور اگر وہ اسلام سے اعراض کریں اور کافر ہی رہیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جس جگہ ان کو پاؤ. یہ پکڑنا یا تو قتل کے لیے ہے یا غلام بنانے کے لیے, اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ. مطلب یہ کہ کسی حالت میں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو, نہ امن میں دوستی نہ خوف میں استعانت, بلکہ الگ تھلگ رہو. دوسرے فرقے کا بیان. مگر ان کفار میں جو لوگ ایسے ہیں جو کہ تمہارے ساتھ مصالحت سے رہنا چاہتے ہیں, جس کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ بواسطہ صلح ہو, یعنی ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں یعنی ہم عہد ہو جاتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد صلح ہے, جیسے بنو مدلج کہ ان سے صلح ہوئی تو ان کے ہم عہد بھی اس استثناء میں آ گئے کہ تو بنو مدلج بدرجہ ادنا مستثنا ہوئے. یا دوسرا طریق یہ ہے کہ بلا واسطہ صلح ہو, اس طرح سے کہ خود تمہارے پاس اس حالت سے آویں کہ ان کا دل تمہارے ساتھ اور نیز اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنے سے منقبض ہو, اس لیے نہ اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں اور نہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں, بلکہ ان سے بھی صلح رکھیں اور تم سے بھی. بس دونوں طریقوں میں جس طریق سے کوئی مصالحت رکھے وہ حکم مذکور پکڑنے اور قتل سے مستثنا ہیں. اور تم ان لوگوں کی درخواست صلح میں اللہ تعالی کا احسان مانو کہ ان کے دل میں تمہاری ہیبت ڈال دی, ورنہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کو تم پر مسلط اور دلیر کر دیتا, پھر وہ تم سے لڑنے لگتے, مگر خدا تعالی نے تم کو اس پریشانی سے بچا لیا. پھر اگر صلح کر کے وہ تم سے کنارہ کش رہیں, یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے معاملہ سلامت روی کا رکھیں, ان سب الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ صلح سے رہیں, کئی لفظ تاکید کے لیے فرما دیے, تو اس حالت صلح میں اللہ تعالی نے تم کو ان پر قتل یا قید وغیرہ کی کوئی راہ نہیں دی, یعنی اجازت نہیں دی. تیسرے فرقے کا بیان. بعض ایسے بھی تم کو ضرور ملیں گے, یعنی ان کی یہ حالت معلوم ہوگی کہ براہ دھوکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں, اور ساتھ ہی اس کے جب کبھی ان کو صریح مخالفین کی طرف سے شرارت و فساد کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے, یعنی ان سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کہا جاتا ہے, تو وہ فوراً اس شرارت میں جا گرتے ہیں, یعنی مسلمانوں سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ دھوکے کی صلح توڑ دیتے ہیں. یہ لوگ اگر صلح توڑ دیں تو اور تم سے یعنی تمہاری لڑائی سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تم سے سلامت روی رکھیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو تمہارے مقابلے سے روکیں, سب کا مطلب مثل سابق کے ایک ہی ہے کہ صلح توڑ دیں, تو تم بھی ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ. اور ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دی ہے جس سے ان کا قتل کرنا ظاہر ہے اور وہ حجت ان کا نقض عہد ہے. معارف و مسائل. مذکورہ آیات میں تین فرقوں کا بیان ہے جن کے متعلق دو حکم مذکور ہیں. واقعات ان فرقوں کی مندرجہ روایت سے واضح ہوں گے. واقعات ان فرقوں کے مندرجہ روایات سے واضح ہوں گے. پہلی روایت, عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ بعض مشرکین مکہ سے مدینہ آئے اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہو کر آئے ہیں, پھر مرتد ہو گئے اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب تجارت لانے کا بہانہ کر کے پھر مکہ چل دیے اور پھر نہ آئے. ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے مختلف ہوئی. بعض نے کہا یہ کافر ہیں, بعض نے کہا یہ مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا کافر ہونا آیت فما لکم فی المنافقین فئتین میں بیان کر دیا اور ان کے قتل کا حکم دیا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا منافق کہنا بائیں معنی ہے کہ جب اسلام کا دعویٰ کیا تھا جب بھی منافق تھے, دل سے ایمان نہ لائے تھے اور منافقین گو قتل نہ کیے جاتے تھے بلکہ جب ہی تک ان کے اپنا کفر چھپاتے تھے اور ان لوگوں کا ارتداد ظاہر ہو گیا تھا اور جنہوں نے مسلمان کہا شاید حسن زن کی وجہ سے کہا ہو اور ان کے دلائل ارتداد میں کچھ تعویل کر لی ہوگی اور اس تعویل کی بنیاد رائے محض ہوگی جس کی تائید دلیل شرعی سے نہ ہوگی, اس لیے معتبر نہیں رکھی گئی. دوسری روایت, ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ سراقہ بن مالک مدلجی نے بعد واقع بدر و احد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر درخواست کی کہ ہماری قوم بدی مدلت سے صلح کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تکمیل صلح کے لیے وہاں بھیج دیا. مضمون صلح یہ تھا, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے اور قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدے میں ہماری شریک ہیں. اس پر یہ آیت ودو لو تکفرون الی قولہ الا الذین یصلون نازل ہوئی. تیسری روایت, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا کہ آیت ستجدون آخرین میں جن کا ذکر ہے مراد ان سے قبیلہ اسد اور غطفان ہیں کہ مدینہ میں آئے اور ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے اور اپنی قوم سے کہتے کہ ہم تو بندر اور عقرب بچھو پر ایمان لائے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تمہارے دین پر ہیں. اور ضحاک علیہ الرحمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی حالت بنی عبد الدار کی نقل کی ہے. پہلی اور دوسری روایت روح المعانی اور تیسری معالم میں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تیسری روایت والوں کی حالت مثل پہلی روایت والوں کے ہوئی کہ دلیل سے ان کا پہلے ہی مسلمان نہ ہونا ثابت ہو گیا, اسی لیے ان کا حکم مثل عام کفار کے ہے, یعنی مصالحت کی حالت میں ان سے قتال نہ کیا جائے گا اور مصالحت نہ ہونے کی صورت میں قتال کیا جائے. چنانچہ پہلی روایت والوں کے باب میں دوسری آیت یعنی فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ میں گرفتار کرنے اور قتل کا حکم, اور تیسری آیت إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ میں مصالحت میں ان کا استثناء موجود ہے جن کی مصالحت کا دوسری ذکر دوسری روایت میں ہے. اور تاکید استثناء کے لیے پھر فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ کی تصریح کر دی. اور تیسری روایت والوں کو باب میں چوتھی آیت یعنی ستجدون آخرین میں بیان فرما دیا کہ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہیں ہوئے بلکہ مقاتلہ کرتے ہیں تو تم ان سے جہاد کرو. اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر وہ صلح کریں تو ان سے قتال نہ کیا جائے. بیان القرآن. خلاصہ یہ کہ یہاں تین فرقوں کا ذکر فرمایا گیا, ایک جو ہجرت کے شرط اسلام کے زمانے میں باوجود قدرت کے ہجرت نہ کریں یا کرنے کے بعد دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں چلے جائیں, دو مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود کر لیں یا ایسا معاہدہ کرنے والوں سے معاہدہ کر لیں, تین جو دفع الوقتی کی غرض سے صلح کریں اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو جائیں اور اپنے عہد پر قائم نہ رہیں۔ پہلے فریق کا حکم عام کفار کی مانند ہے، دوسرا فریق قتل اور پکڑ دھکڑ سے مستثنا ہے، تیسرا فریق اسی سزا کا مستحق ہے جس کا پہلا فریق تھا۔ ان آیتوں کے کل دو حکم مذکور ہیں، یعنی عدم صلح کے وقت قتال اور مصالحت کے وقت قتال نہ کرنا۔ ہجرت کی مختلف صورتیں اور احکام، قوله تعالی حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، تفصیل میں لکھا ہے کہ ہجرت سے متعلقہ بحث کے لیے تفسیر آیت نمبر 100 سورہ نساء دیکھیے۔ ابتداء اسلام میں ہجرت دار الکفر سے تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اس لیے اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کرنے سے منع کیا ہے جو اس فرض کے تارک ہوں۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، رواہ البخاری، یعنی جب مکہ فتح ہو کر دار الاسلام بن گیا تو اب وہاں سے ہجرت فرض نہ رہی۔ یہ اس زمانے کا حکم ہے جبکہ ہجرت شرط ایمان تھی، اس آدمی کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ صورت باقی نہیں رہی۔ ہجرت کی دوسری صورت یہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا تنقطع الحجرۃ حتی تنقطع التوبہ، یعنی ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے۔ صحیح بخاری۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شارع بخاری نے اس ہجرت کے متعلق لکھا ہے ان المراد بالہجرات الباقیتی ہی حجر السیئات، یعنی اس ہجرت سے مراد گناہوں کا ترک کرنا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، یعنی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے۔ مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ اصطلاح میں ہجرت کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے، ایک دین کے لیے ترک وطن کرنا، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنا وطن مکہ ترک کر کے مدینہ اور حبشہ تشریف لے گئے۔ دو، گناہوں کا چھوڑنا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے طلب نصرت حرام ہے، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کفار کے خلاف انصار نے جب یہود سے مدد طلب کرنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخبیث لا حاجت لنا بہم، یعنی یہ خبیث قوم ہے اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔